Atako na lobaki na boyo eme Motema moto kaki moto moto Mozala ki nangazie Lokola to swana ki ebonga ki malamo Na emisa yo ya polele Oye obonde linga ito zongana Nandi makite na bazi otola kingai Alalina kanisi nandi minasima De la je sale se lava en famille Atako na loba ki na boyo eme Swanaki ebonga ki malamo na ebisa yo ya polele Oye obonde linga ito zongana na ndimakite na banzi otola kingai Na lali na kanisi na ndimina sima de la je sale se lava en famille Sangai